Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Programımızın başında duyurmuştuk, 6. Pembe Hayat Queer Fest başladı. Ankara'da başladı, şimdi de İstanbul'a gelmiş oldu. Yarından itibaren Pera'da ve Feminist Mekan'da filmlerini görebiliyor olacaksınız. Ve bu meseleyi detaylandırmak üzere de şimdi telefon attığımızda festival direktörü Bilge Taş var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir festivali sürdürdüğünüz için 6. yıl olmuş. Az bir emekten bahsetmiyoruz. Edebiyat, müzik performansı, video gibi pek çok türü bir araya getirmeye devam ediyorsunuz. Ve yine dünyanın birçok yanından da queer yapımlar yer alıyor festival içeriğinizde. Önce bir Ankara ile başlamak isteriz biz. Nasıl geçti, nasıl geçiyor İstanbul'a doğru gelen serüven, nasıl ilerledi sizin gözünüzde? Bu sene bizim için değişik bir seneydi. 6. Pembe Hayat Queer Fest artık festivalimizi daha da tabana yaymak, halka daha da ulaşabilir kılmak istedik. Hı hı. Ve yıllar süren festival serüvenimizde hep sinemada kalmak, sinemayı LGBTQ bireyler için bir kamusal kullanıma açmak ve toplumsal bir barış tabanı tesis etmek ana hedeflerimizden biriydi. Hı hı. Ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Ama bu sene artık kendi kitlemize dönük bir politika geliştirmemiz gerektiğine ve toplumsal mücadelelerini sürdüren diğer gruplarla da Ankara'da dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu hissettik ve bu nedenle ücretsiz gerçekleştirip belediyenin, Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne girdik ve onun dışında da yine bir başka mekan olan Ankara'da Haymatlos mekanı kullandık. Böylece seyirciler ücretsiz bir şekilde katılabildiler. Ve bunu düzenlerken de yine izleyicilerin, katılımcıların festival konuklarıyla arasında bir hiyerarşi olmadan söyleşebilmelerini ve birbirlerine dönük eleştirilerini doğrudan kurabilmelerini tesis etmeye çalıştık. Bu bizim için önemliydi çünkü biz festivalin başından beri sürekli kimliğimizi ve pozisyonumuzu geriye dönerek kontrol ediyoruz. Ankara'da artan şiddet nedeniyle hem de hükümetin buradan yönetilmesi nedeniyle hem yoğun bir güvenlik ortamı var hem de biliyorsunuz 10 Ekim tarihi itibariyle çok yoğun şiddetli patlamalar, yüksek, yani Türkiye tarihinin en büyük kayıplı saldırıları oldu Ankara'da. Evet. O yüzden herkes evine kapanmıştı. Biz de bunu da dikkate alarak herkesi çağırıp ücretsiz bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak istedik. Evet. Festivalde o nedenle biraz yani hani bizim için bütün olanakları düşündüğümüz ama güvenliği de tesis etmeye çalıştığımız ve bütün hareketlerden, mücadele hareketlerinden insanları bir araya getirmesine dikkat ettiğimiz bir program ve olanaklarla tesis edildi bu sene. Evet. Peki, yani geçtiğimiz senede dün nasıl diyelim, vizyonundan tabii ki çok şaşmadan ama bu sefer belki de bir parantez açarak biraz konsolidasyona yönelik bir program olduğunu anlayabilir miyiz bu söylediğinizin, yani sosyal hareketleri? Evet, yani biz artık festivallerin ekonomi politiği meselesini ve pozisyonu meselesini çok dikkate alıyoruz. Yani kültür endüstrisinde ve kendimiz konumlarken de daha sosyal tabanlı ve halka dönük bir festival yapmayı hedefliyoruz. Yani illa seyirciye mutlak bir konfor vaat etmek değil. Aynı zamanda bir tür gerçeklik perdesi, bir tür dayanışma olanağı yaratacak metinler ve böyle filmlerle de buluşturmak istiyoruz. Program o yüzden sürekli çeşitleniyor. Burada da mesela edebiyat üzerinden dediğimiz bölüm, James Baldwin bölümü. James Baldwin'in aslında sık sık dönülen, Amerika'da da şu an devam eden hareketlerde de o kadar çok sözlerine referans veriliyor ki. Evet. Baldwin'e bizim de ihtiyaç duyduğumuza karar verdik biz bu mücadele döneminde. Ve onun metinlerinden oluşan, yani onun söylemlerinin geçtiği, onu belgeleyen filmleri bir araya getirip seyircilerle buluşturduk ve istediğimiz etkiyi de hissettik açıkçası. Geçtiğimiz yıllara nazaran peki biraz da bu meseleyi alt tabana da yaymak istiyoruz dediniz. Hakikaten bunun geri dönüşünü hissettiniz mi? Bu göze görülür bir farka yol açtı mı sizce? Ulaştı şöyle, geçen yıl artık kitlemize yönelik atölye çalışmalarına başlamıştık. Bu imgesine sahip çıkan ve kendi imgesini heteroseksist, ataerkil dünyanın elinden, yani sinemacıların elinden alıp kendi hikayelerini kendilerinin anlatmasını istedik tabanımızın. Ve bunun için gayet böyle 3-4 gün full bütün gün süren atölyelerimiz vardı. Geçen yıl başlamıştı belgesel, cep telefonuyla belgesel çekim atölyesi yapmıştık Doğa Kızıloğlu'yla. Bu sene de yine Sinem Sakaoğlu'yla animasyon, stop motion animasyon atölyesi yaptık. Ve katılımcılar tabii bu yeteneklerini kullanmaya başladılar. Biz de bu yüzden bu sene Türkiye'den hani kısalar bölümü yaparak bu yıl artan üretimi, aynı zamanda yurt dışından gelen konuklara, aynı zamanda kitlenin kendisine sunduk. Ve hatta yönetmenlerin birkaçını da yine seyircilerle buluşturup filmler üzerinden sohbet ettik. Bu bizim özellikle LGBT bireylerin özellikle teknik anlamda sıkıntı yaşadığını fark etmemize neden oldu. Festival bundan sonraki yolculuğunda da bu teknik sıkıntıları nasıl giderebileceğini bakacak mesela bu yönetmenler için. Yani tekniğe ulaşım kısmında sıkıntı olduğundan bahsettiniz. Evet. Bu problem oldu. Biraz yani, açabilir misiniz? Evet, yani burada hani sinema teknolojinin çok yoğun olarak kullanıldığı bir alan. Çok güzel fikirler, senaryo yazan ama aynı zamanda bu kameralara, ses sistemlerine ulaşamayan yönetmen arkadaşlarımız vardı. Ve kurgu aşamasında bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlardı. Çünkü LGBT bireylerin ana sorunlarından biri zaten cinsiyet kimlikleri ya da yönelimleri fark edildiğinde çalışma alanlarından da uzaklaştırılmaları. Bu zaten ekonomik olarak sizi yoksulluğun içine biraz daha hapsediyor. Dolayısıyla imkanlarınız kısıtlanıyor. Aynı şekilde okullardan da uzaklaştırılabiliyor, özellikle trans bireyler. Ve bu onların mesela okulların malzemelerinden kullanmalarını da engelliyor. O yüzden biz hani yönetmenlerle konuştuğumuzda şunu fark ettik. İşte ses kötü ama, görüntü kötü ama, kurguda sıkıntı yaşadık ama gibi sıkıntılar dile getirildi hep. Biz de artık bu noktada bir tür teknik depo hazırlayarak ve onları gerekli kişilere, yani üretimli olan yönetmenlere tahsis etmemiz gerektiğini düşünmeye başladık geleceğe dönük planlarda. Festival kendi bilgisini de böyle güncelledi. Evet, onu yani bir prodüksiyon ayağı da oluşuyor yani ayrıca bu festivalin. Bu bir tür dayanışma gibi. Yani çok fazla festival yaparken çok fazla film izliyorsunuz. Çok fazla yönetmenle tanışıyorsunuz. Dağıtımcıyla, yapımcıyla tanışıyorsunuz. Bunları sadece bir festivalde film göstermek, onları programlamak için kullanmak eksik bir kullanım olabilir. Ve biz bunları kitlemize daha uygun bir şekilde, daha verimli bir şekilde döndürebiliriz diye düşünüyoruz. Bir şey sormak isterim. Aslında ileriye yönelik planlar dediniz. Yani Queer Fest'in aslında hiç geride bırakmadığı, hep düşündüğü ve mutlaka yüzeysel olmadan ilerlediği festivaller zinciri bunlar. Ama ileriye yönelik planlar biraz da bu yılın içinde bulunduğumuz bu özel duruma tekabül edebilir mi? Biraz o sebepten olabilir mi? Özel durumdan kastım da şu. Yani insanların eve kapanmış olması meselesi ve sizin de hakikaten güvenlik meselesini örneğin ayrıca bir özen göstermek, ihtimam göstermek zorunda kaldık meselesiyle bağlantılı olabilir mi? Artık ileriye yönelik planlar biraz da zorluyor mu? Konjonktür ve zaman mı zorluyor sizce? Zorluyor mu, yaratıcı mı kılıyor bilmiyorum. Çünkü tüm dünyada bir toplumsal mücadeleler tarihi herhalde çok zorlu bir dönem geçiriyor. Ve dayanışmayı çok daha fazla kuvvetlendirmek gerekiyor. Ve ben artık kendi durduğum yerden festivallerin ekonomi politiğine bakarken sadece kendi festivalimizin kimliğini düzenlemek ve sürekli bir gerilla var, yeni bir pozisyon belirlemek gerektiğini fark ediyorum. Ekibimiz de herkese buna ikna oldu ve buna göre sürekli güncelliyoruz. Çünkü biz zaten aktivist bir film festivaliyiz. Dokümanterist gibi, işçi filmleri festivali gibi, Ahmet Film Festivali gibi. Mesela Ankara'da biliyorsunuz daim atandığı için Ahmet Film Festivali'nin gösteri mekanları ellerinden alınmıştı. İstanbul'da evet. Dokümanterist'le ortak, Ankara'da da bizimle ortak ve Gündem Çocuk'la da dayanışarak gösterimler düzenledik. Evet. Yani biz artık bu dayanışmayı sadece kendi kitlemize sabitlemek de değil. Zaten beraber sokağa çıktığımız, zaten birbirimize sahip çıktığımız çocuk, Kürt meselesi, yani bütün bu feministler, bu hareketlerle hep beraber dayanışarak yaymamız gerektiğini fark ettik. Güveni de ancak birbirimize karşı besleyebiliriz. Çünkü bizim durduğumuz yerden devlete ya da toplumun, yani özellikle erkek zihniyeti taşımaya devam eden ve güce tapan bir toplumun sırtımızı dayamamız mümkün değildi. Evet. Böyle bir yöntem denedik. Yani ben bundan çok mutluyum açıkçası. Bu evet. konjonktürün değişmesine karşı bir pozisyon alabildik. Artık daha mücadeleciyiz. Yani iyi film göstermek, sinematografik açıdan kusursuz bir film göstermek artık en önemli önceliğimiz değil. Hep beraber dayanışmak, çağırmak. Mesela Yeryüzü Sofrası var Ankara'da. Arkadaşlar Almatlas mekanda bizim için çorba yaptılar. Ve oraya gelen herkes ücretsiz çorba içti. Soğuk bir Ankara gününde. Hani sokakta çalışan çocuklara da dağıtıldı bu çorbalar. Yani hani bu atmosferi de koklayabilmek bizi biraz ümitlendirdi açıkçası. Evet, açılan Pembe Hayat Queer Fest'ine katkıda bulunduğu bir ortak alan söz konusu zaten. Her ne kadar genel bir depresif havayı içinden geçiyormuşuz gibi yaşasak da aslında hiçbir zaman evet. sıfırdan başlamadığımızı da hatırlamak lazım tabii ki ve bir türlü enerjiyi hayatta tutmak. Evet, Queer Fest koordinatörü Bilge Taş'la konuşuyoruz. Pembe Hayat Derneği'nin 6.sını bu sene düzenlemiş olduğu. Evet, İstanbul'da da film gösterimleri olacak. Böyle dersek evet. acaba bir yerini eksik mi bırakmış oluyoruz? Bizim gördüğümüz kadarıyla 3 günlük bir program var çünkü. Evet, kısa bir program yapabiliyoruz. İstanbul çünkü kültür endüstrisinin zaten kalbinin attığı yer ve çok fazla LGBT film diğer festivallerin programına da aslında evet. Giriyor. ama yine de bir talep var bizim kitlemizden. Yoksa çekilmek istiyorduk biraz İstanbul'dan açıkçası, bizi yoruyordu. Ama bu sene tekrar geliyoruz. Pera Müzesi'nde 3 günlük bir programımız var. Özellikle tavsiye edeceğim, yani eğer bu mücadeleler tarihi için çok önemli olduğunu düşündüğüm Baldwin bölümünün, yani yarın Perşembe günü saat 19'da Pera Müzesi'nde Baldwin seçkisi var. Harika. Özellikle Baldwin Zinger, yani orijinal ismi böyle olduğu için biz de Baldwin'in zencisi olarak çevirdik. Bu metin çok önemli. Bize çok fazla şey söyleyecek. Bunu çok öneriyorum. Eğer arkadaşlar gitmek isterlerse. Yine Jason'ın portresi. Bu filmde 50. yılında özel gösterimle yenilendi. Onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu bütün sınıfsal bağlamında da siyahların yaşadığı sorunlara değinen çok alaycı bir metin, çok özel bir metin. Jason'ın portresi, bunu Türkçe altyazısıyla izleme olanağını bulacak evet. seyirciler. Hem de yenilenmiş kopyasıyla. Ne zamandı onun gösterimi? Bu da cumartesi günü saat 17.30'da yine Pera Müzesi'nde. Bir Şili filmi var çok önereceğimiz. Bizim açılış filmimizdi bu film. Asla Yalnız Olmayacaksın. Biraz Pablo Larraín tarzı Şili sinemasının, yine hem Sebastian Lelo'nun filminde hem de Larraín'in filminde oynayan ünlü oyuncuların göründüğü. Yine karanlık bir toplumsal yüzleşme. Cezasızlık meselesi var. Biliyorsunuz bizim de en büyük sorunlarımızdan biri cezasızlık. Evet. O yüzden bu filmin izlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yalnız başımıza birbirimize sahip çıkamayacağımızı anlatıyor. Sessiz kalarak sahip çıkamayacağımızı sert bir şekilde gösteriyor. Evet. Bir son olarak yine çok tarihsel bir film. Karpuz Kadın. Kapanış filmi de aynı zamanda. 28'inde. Evet, kapanış filmimiz. Sheryl Danyen'in bu filmi çok özel bir film. Çok alaycı bir dille hangi kitlelerin arşivi olmaz? Neden o kitlelerin arşivi tutulmaz? Hangi yani burada tabii siyah ve queer bir yönetmenin geçmişte aradığı bir siyah oyuncuya dair izlenim sürüyor. Ama burada gördüğümüz şey hani arşiv meselesiyle ilgili çok temelden bir şey söylüyor yani. Silinirken tarihten tabii arşivinizi de silmeye çalışıyorlar. İnkar böyle oluşuyor. Bunu çok alaycı bir dille anlatıyor ama çok usta bir sinema yöntemi kullanıyor. O zaman da çok tavsiye ediyorum. Bir son Kadın Kadına diye bir Kanada yapımı bir dizimiz var. Feminist Mekan bizimle dayanışıyor. Cuma günü saat 19.30'da sadece kadınlara açık bir gösterim olacak. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bizim de böyle bir gösterim yapmak istedik. Bence kıymetli de bir yer queer diziler diye bir bölüm de açmışsınız. Zaten evet. Bunun için vurgulamak evet. istedim ben de. İnternet dizilerinden başka bir tarafa gidiyoruz. Queer diziler bölümünde evet. izleyebileceksiniz Kadın Kadına'yı evet. Feminist Mekan'da. Teşekkür ederiz. Evet biz çok teşekkür ederiz. Hem tüm bu program için, İstanbul programı için ve bu söyleşi çerçevesinde de sarf etmiş olduğumuz kıymetli sözler için. Zira pek çok sorunu aciliyet taşıyan, hayatiyet taşıyan pek çok sorunun yataylamasını kesmiş olduk aslında. Hayat Queer Fest'i konuşurken sizinle Bilge Taş. Kolaylıklar dileriz ve tüm dinleyicileri de tabii ki gösterimleri ücretsiz olan bu festivale biz de yönlendirmiş olalım böylece. Görüşmek çok dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Açık Radyo da bizim dostlarımızdan biri. Teşekkür ederim. Şüpheniz olması tabii. Görüşmek üzere. Sağ olun katkınız için. Görüşürüz. Kolaylıklar. Teşekkürler.